Vuelta y media, bueno, volta y media, que como digo eu, oye, non é que deades volta y media, que lle dades dúas voltas, que tal? Hola, boas tardes. Que tal, Diego? Hola. Que tal, Manuel? Muy bien, aquí estamos, como sempre. Y Alberto, que ven tan veraniego, que me estaba dando frío, ¿eh? Hay que aproveitar los pocos rayos de sol que nos deixa ver este pésimo tempo de Galicia que o caracteriza, pero bueno, hay que aproveitar. Efectivamente, ti chamando polo sol, ¿verdad? Home logo. Así, señor. Bueno, pues empezamos esta careta de volta e media y con eles quedamos. Hola e benvidos a Volta e Media. Un programa para sorprender. Feito por Diego Quintela, Manuel Vázquez e Alberto Mejuto. Os tres xuntos formamos o Equipo A. Falaremos da política actual. Criticaremos os políticos. Tamén falaremos de cine, música e máis artes. Volta Media, para os nosos veciños de Melide. Cando andan por Palas, se están pensando os nosos peregrinos na nosa radio. Cando andan por Arzúa, botan de menos polas súas maravillas e os seus monumentos á nosa querida vila. Cando os deste venres, entedes por Santiago, xa presumiredes de habernos escoitado. Cando alguén, do mundo audiovisual, escoita a Manuel, non se enfadará, rirase con él. Cando algún político escoita a Alberto, si se enfadará, pero moitos políticos, e xente de acotío, querrán aplaudirlle como ben se merece. Cando os grandes están a escoitarme, non me quero alabar, pero espero que me aplaudan. Os grandes non son os altos, nin os de arriba. Os grandes son aqueles que fan algo, inda que sexa pouco, por levar un sorriso ao povo e intentar sacalo adiante. Os grandes son os nosos referentes, os de cada un, os que cada un ten. Os meus grandes son os grandes da poesía. E o pasado lunes 24, a máis grande, a gran Rosalía, estivo de cumpleanos. Hola e benvidos a Volta e Media. Hoxe comenzamos con poema de Diego, verdade? Bueno, pois, sí, así quisen facer un homenaxe ao que somos nós, este programa. Moi ben, bueno, como sempre, temos a nosa interesante parte de política, verdade, Alberto? Sí, bueno, boas tardes e benvidos outra vez máis a Volta e Media. E hoxe imos a falar dun tema que non se, non soe alarmarnos, pero os indultos están á orde do día, non? Xornais como País nomean nos primeiros 11 meses de mandato do actual presidente de España, Mariano Rajoy, con 468 indultos de certas índoles, dos cales 434 foron a civís e 34 a membros de defensa do Estado. Os delitos perdoados van dende tráfico de drogas, roubos, ata estafas e prevaricación. Certo é que outros partidos políticos durante o seu mandato concederon indultos, pero en 11 meses, que son aínda non un ano, Rajoy concedeu unha cantidade desmesurada deles. Este e outras son as claras mostras da decadencia política, superando con creces a media que se leva analizando desde 1975, superando en 39 indultos por ano. Pero sospeitoso en algúns casos de indulto recentes, como dun kamikaze que conducía en sentido contrario, estaba a ser defendido por un bufete de abogados no cal traballaba o fillo do que é actualmente o ministro de Xustiza. Estamos ante un claro caso de tráfico de influencias ou dunha mera coincidencia? Pois que opinades? Bueno, pois primeiro dicir que un indulto son esas, bueno, o goberno ante un caso, bueno, pois pode pagar o que fixo o delito, pode pagar unha certa cantidade e perdónense esas anos de prisión, non? Iso é do que estamos a tratar, porque a verdade é que é un tema que non se soe falar moito e parece así un pouco máis tal, non? Pero está aí. A quen beneficia, evidentemente, ao goberno. Claro que estamos a falar de tráfico ou de influencias, non? Pero isto ainda vai moito máis alá. O actual goberno indultou a traficantes de drogas. Cantas mortes provocarían esos malfeitores? Moitísimas. E claro, estamos concedendo o indulto a uns asasinos, sexa directamente ou indirectamente, pero son asasinos. É dicir, como ti ben dixeches, pagan unha certa cantidade de diñeiro, pero eu creo que terían que pagar ese diñeiro e seguir no cárcere. O indulto non debería existir. E como dixeches ti, beneficio ao goberno, recibe unha compensación por ese indulto, pero tamén beneficia a monarquía, non? Porque o rei... Efectivamente, o actual rei de España, según as leis, non pode ser xulgado ante un delito que cometa. Esas son as cousas que a non nos parecen pequenas, porque realmente non se fala moito deso, parecen as cousas pequenas, que insignificantes, pero que van en contra dese gran soño que tivo Montesquieu, que era a división dos tres poderes do Estado. E claro, nesto, unha sentenza que dite o poder judicial que interfira nela o poder executivo, xa non se están separando os poderes. Entón, vai moi en contra da que teóricamente hai unha división de poderes. Claro, estou completamente de acordo con vostede, Diego, e polo tanto eu creo que esta práctica debería cesar. Habrá que loitar contra ela, así como loitamos contra outras leis que se están impoñendo, pero eu creo que merece loitar por ela, según loitamos por outras cousas. Habría que loitar por que os asasinos pagaran a súa débeda coa sociedade. Xa non asasinos, os que cometen estafa e prevaricación, non. Eu creo que a xente teria se concienciar deste acto e teria que reaccionar así como reaccionamos contra outras leis que nos perturban, non? Por así decilo. E bueno, non sei que opinades, eu creo que a esta pregunta que lle facemos aos cidadáns desta vila debería nos responder algún día cando volva a alcaldesa de Melide, Ángeles Vázquez. Faremos unha recopilación dos temas a tratar e preguntaremoslle que opina, a ver se coincidimos, porque eu creo que a entrevista do outro día quedousenos algo, como por así decilo, bon sabor de boca, pero faltaba o postre, non? Creo que o tempo se nos quedou algo curto, pero bueno, sí. Faltaba o postre. A ver, outro día foi unha entrevista, era a primeira entrevista que facíamos na radio, entón lógicamente tiramos os nosos erros. O noso erro foi facerlle preguntas moi xerais, que fixemos preguntas moi xerais, pero tamén o seu erro foi evadirse as preguntas que se evadiu claramente. E ainda por encima, botou-nos a nosa culpa de que alargásemos as cousas, foi ela que se alargou. Bueno, pois entonces vamos a dar paso coa parte de Manuel, que consta de arte, música e máis cousas. Efectivamente, de feito hoxe traio, bueno, hoxe vou apartar o tema do cine. Na anterior parte falei do cine. Hoxe non falas de Titanic, logo. No caso anterior tampouco falei de Titanic, Alberto. Ai, no, perdón, que era... Como se chama esa película que tes tanta afición a ela, que tes un póster na habitación? Teño moita afición na habitación. Pretty Woman, non era? No anterior programa falei de Forrest Gump, que ese sí que che gusta a ti, sobre todo imitalo. Claro. Quen olvida esa escena do banco, pero non. Hoxe traio música un tanto diferente que veremos ao final do programa, e agora traio a segunda parte do que non acabei outro día, que foi programas de televisión así un pouco de meteduras de pata, non? Esas contestacións tan a odia. Vamos a escoitar esta segunda parte. 1, 2, 3, 4. ¡Es una polaca! ¿Lo que te hace una polaca? Oh, oh. ¿Pero en qué estás pensando? ¡Es un habitante de Polonia! ¡Marranote! Tipo de clima que caracteriza a España. ¿Va? Pues soleado. Tipo de clima que tiene la Antártida. A ver. Ima. Pues tirando fresquillo. ¿Qué ciudad francesa fue la meca de los pintores a finales del siglo XIX? Italia. No han oído mal. ¿Qué ciudad francesa? Italia. Hombre, ¿a quién se iba a fixar? Z, adoración, culto a los animales. Fobia. No. Ay, zoofilia. No, zoofilia tampoco. ¿Es por esto que es? ¡Zoolatría! ¡A la mierda, hombre! Bueno, ¿qué opinión vos merece estos...? La televisión está, como dime o abuelo, como carallo. Bueno, son cosas de directo, é dos concursos. Bueno, vou te dicir, sí, España é un país moi soleado. Antártica tamén tira moito fresquillo. María queixábase de coxe viña caluroso, pero o clima que caracteriza a España é soleado. Bueno, realmente son... Exceptando así o norte, cosas así. Claro, Antártida que fai fresquillo. Sí. Eu máis ben diría como congelado, non é como un congelador. Aí fallo yo un pouco a intuición, non? E bueno, son cousas bueno, moi chistosas, pero realmente o máis chistoso da televisión que vos parece que é? Os programas de cotilleo. Seguro, sí. Alberto? Eu non entendo como a xente pode ver, como pode ver eso. Eu non sei, non estou criticando a xente que o ve, pero de verdade que a calidade é bastante pésima, non? Por así dicilo, creo que pecan un pouco de... non sei, falta de vergoña, esas cousas. Non sei como poden mostrar así a súa vida nun programa de televisión que pode ver calquera, non? Pero a ver, Alberto, pois vouche dicir que para min o máis chistoso son os programas de cociña. Carlos Arguiñano, non? Efectivamente, é que bueno, os seus chistes son realmente increíbles. Son humor inteligente, non? Igual ainda hai xente que... Mira, a outra vez, o outro día foi ao programa este de Zapeando en La Sexta. Foi a que está con Carlos Arguiñano de... bueno, que fala un pouco das dietas, etc. Sí. Preguntaronlle, a ti gustenche os chistes de Carlos Arguiñano? Empeza ela: no, a mí, eu non os pillo, pero como el se ri tanto, pois eu tamén me río. É que claro, eu digo chiquinda, hai xente agora que está pensando no chiste que contou hoxe, non sabes? Igual ainda está matizando agora a ver de que lado vai, sí, coller. Bueno, pues vamos a escuchar ese chiste ahí de Carlos Arguiñano. Total, que uno que estaba muy borracho, muy borracho. Entra a la barra, Café Iruña, y dice: oye, ponme cuatro cubas libres. Cuatro cubas libres, ahora, y he hecho un desastre. No tiene dinero para pagar, le cogen del brazo y lo sacan a la calle. La puerta esa giratoria, lo sacan a la calle. Ahora, venga, vete de aquí, el encargado. José, el encargado lo echa. Y al rato otra vez el tío. El que está dando vueltas en la puerta giratoria. Y yo, otra vez entra. Vale, cuatro cubas libres. Y yo, que te he dicho que salas a la calle. Y otra vez a la calle. Y yo, otra vez entra la giratoria. Y otra vez al bar. Y yo, cuatro cubas libres. Que te salgas a la calle. Pero tú que eres el dueño de todos los bares, ¿o qué? A mí me gusta mucho. Tú que eres el dueño de todos los bares. Ay. No. Bueno, realmente é moi curioso porque eu non sei se escoitastes como acaba os chistes, pero sempre acaba con así ai. Non sei como lle dá para facer eso, a verdade é que non entendo. Non sei, será unha costume, pero eu digo que como cociñeiro non o sei, nunca provei a súa comida, pero como contador de chistes... Eu creo que é mellor non a probar, porque o mellor salimos escaldados. Bueno, eu teño feito... Eu teño feito un postre e teño sacado del. Hombre, que... Pero os postres non os fai Arguiñano, que os fai a irmá Eva Arguiñano. De esa tamén teño sacado moitos. De esas teño sacado moitos. Diego Xoves aí a unha da tarde collendo receitas. Para eso está en internet, Alberto. Es el niño cocinitas, claro. Bueno, un aficionado a repostería, etc. Realmente os chistes de Arguiñano, bueno, algunos días están ben, bueno, dicir, porque algunos días han habido chistes moi bons. Certo, pero eu que sei, ás veces... Pero é cando lle toma aí un pouco de chupito aí, non? Eu creo que sal medio soplao, porque já hai que botar ganas. Eu creo que para poñerse así a contar eses chistes hai que poñer ganas, non? Hai bueno, que... o licor que lleva ta comida, que o que veces tamén. Eu acordome dun chiste. A botella baixa moi rápido, non sei. Ahora que falades da botella, acordome dun chiste que contara, que era que para un guardia civil empeza allí, o do coche empeza allí. Vamos a ver, viviches, como todos, veño unha boda, 4 cuba libres, unhas cuantas botellas de viño, despois os seus chupitos ao final, e empecé, pero ti non te acabas de dar de cuenta que isto é un control de tráfico e que isto é unha prueba de alcoholemia, e empecé, e ti non te das cuenta que o coche é inglés. Bueno, os chistes... realmente ahora mismo está decaendo bastante porque a verdad xa non se dan pillado moito, etc. Pero, bueno, quedan aí porque ao fin e ao cabo creo que ao que maior gracia lle causan é a él. Sí, el paso ben, está facendo o que lle gusta e polo tanto síntese a gusto e conta os seus chistes. Según él, ese é un programa de cociña e tamén humorístico. Claro, non o pillará moita xente, pero el ponlle ganas e intento polo menos. Tín que o máis importante intentalo, non? E bueno, xa pasamos á parte de música. Entón, Alberto e máis Diego, quería vos preguntar a vosa opinión sobre Belén Esteban. Unha palabra que empeza por P, que non sabe nada máis que facer que vender a súa dignidade. Ti, Alberto? Discrepo totalmente. Bueno, quedaste... Belén Esteban, por exemplo, saliu nesta película de Torrente, non? se pode dicir, porque saliu como uns cuantos... Non sei se chegou un minuto de salir na pantalla. No, bueno, saliu bastante pouco. Esa é unha das miñas películas favoritas. Hai que apoiar o cine... O cine español, non? Autonómico. O sea, nacional, va. Bueno, de Belén Esteban xa conocemos que periodista... actriz ahora aquí, pero o que nunca escoitaste foi unha canción de Belén Esteban. É periodista. Bueno, periodista, digamos... Podes chamar periodista. Periodista non é, pero digamos que traballa nun programa de periodismo. Digamos, interesante dentro do mundo do corazón e todas estas cosas, digamos. Pero a canción que é? Tipo a de Carmelo Marchante, a de Por favor, sálvame. No, Carmelo Marchante incluso se presentou a Eurovisión. Claro. Sí. Bueno, claro, aquela letra, a Eurovisión non foi, pero... Aquela letra polo menos era dela, pero esta letra de Belén Esteban vai nos recordar moito a outra canción. De feito, as cancións de hoxe van ser parodias. As mellores parodias, xa que estamos así un pouco co carnaval, que non fai moito tempo que marcho, pois vamos a ver, a escoitar esta parodia un pouco tal de Belén Esteban, a ver se vos recorda a Lady Gaga. Ay, todo para salvarme. Belén Esteban, yo soy. Ra, ra, ra, rama, rama, ma, gaga, ulala. Todo para salvarme. Yo soy la Esteban y os voy a contar. El famoseo me vino genial. El dinerito no dejaba de entrar. No, no, no, no. No dejaba de entrar. Me embarazó Vestulín y nació la Andreita. Comete el patio, coño. Y la princesa del pueblo yo soy. En mi mi pene de los morros y también la nariz y un poco aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Belén Esteban yo soy. Ra, ra, ra, rama, rama, ma, gaga, ulala. Todo pa' sárvame. Y yo por mi jama toma, toma, toma, toma, toma. Yo por mi jama toma, toma, toma. Yo por mi jamás. Bueno, ¿qué opinades desta parodia? Pésima, pode ser. Bueno, pésima, pero algunhas verdades sí que sería, verdad, operar o operouse. Por sí, vieja mata. Eu non sei se operaron ou é que lle meteron a cabeza nunha centrifugadora ou algo. No, o cirujano que a operou non se luciu moito, a verdade, se dita. Eu creo que era practicante e todo. Sí, o mellor era estudiante, incluso, se me apuras. Bueno, que vos parece entón Lady Gaga? Porque esta era unha parodia da canción de Bad Romance. Bueno, Lady Gaga... Lady Gaga. Creo que con vela chega. Ela di que é unha revolucionaria da arte. Bueno, outro día foi aos premios Oscar e non levaba un vestido tan extravagante tampouco como solía levar. Pero bueno, sin duda es de venir a discutirlo, non a min. Non levaba un vestido extravagante. E aí son horas de formalizar un pouco, entón, porque de dar escándalo xa se ten que cansar. A verdade é que Lady Gaga, pois bueno, fíxose famosa por isto, pero incluso vos vai parecer mellor a seguinte cantante. Pero primeiro vamos a escoitar unha parodia de Lady Gaga. Como faríades vos unha parodia de Lady Gaga? Que diríades? Sorpréndeme, eu non teño ni idea. Eu non son de facer parodias. Bueno, salvo Pimpinela. Ese é un tema sensible, Manuel. Non me tortures con eso. Bueno, vamos a escoitar entón a ver se vos dá algunha idea esta parodia. Una foto en el Facebook haciendo así. Luego una invitación de un chico así lo conocí. Enseguida los perros el man me empezó a lanzar. Me decía cosas lindas porque me quería agarrar. Fuimos a farrear, parecía un bacán. Me dijo, te invito a casa a un 40 a jugar. Y ahora ma, y ahora pa, no viene Andrés, no llegue el mes. Chuta está de maravada. Y ahora ma, y ahora pa, qué tonta porque le hablo bien. Y el man ya no aparece. Papá, papu, chica, ya gagué otra vez. Leslie Gaga. Soy Leslie Gaga de los nervios gagué. Llegamos a su casa el 40 empecé. Dos por guapa, bueno, de ronda le cobré. Bueno, ¿qué opina de eso? Ya decídeme. Bueno, prefería de Belén Esteban, que queres que te diga. Sí, era un poco más graciosa. Quizás porque conocedes máis a Belén Esteban. A verdade é que de Lady Gaga, salvo dos vestidos extravagantes así máis, e de dar o toque e de atención así un pouco ali por onde pisa, non se pode dicir demasiado. Por eso quero cambiar e quero falar de Miley Cyrus. Bueno, que aí xa imos tocando tocando por outro tema. Sí, Diego? Un pouco máis, o que dixen antes de Belén Esteban, un poquinho máis. Ti, Alberto, que opinas? Volvo a discrepar, teño así a tarde. Bueno, entón, que opinades de WhatsApp? WhatsApp? Útil. É unha aplicación boa. Ás veces usase de mala maneira, pero eu que sei, iso vai na conciencia de cada un. Entón, se xuntamos a WhatsApp e a Miley Cyrus, que podría salir? Unha bomba mínimo. Unha bomba. Pois vamos a escoitar entón o bombazo que vos teño preparado. Isto de aperitivo, usan ya WhatsApp. Mi madre, mi padre, mi perro y yo usamos el WhatsApp. Yo no puedo estar sin mirar WhatsApp. Yo no puedo sin él vivir. Como no aparezca el doble check, pienso en que me quiero morir. Yo no puedo estar sin WhatsApp. Mensajes tengo que mandar. Si son contadas mola más. Y si no hay respuesta me voy a enfadar. Yo no puedo estar sin WhatsApp. En un grupo acabo de entrar. Sinceramente a Miley Cyrus falle falta moito WhatsApp, porque o que se di moita imaginación non ten. No, a verdade é que non. Daí que comprenda esta parodia de WhatsApp e Miley Cyrus. Pero bueno, é música comercial todo. Un día, se me deixas, Manuel, na túa parte do programa, Voche recomendar unhas cancións para que poñan aquí a escoito outro tipo de cancións. Bueno, que pues son... entón, para o próximo programa, Alberto, cambiamos os papéis e faste a miña parte. Que che parece? No, eu deixoche as cancións, ti descríbelas, di lo que penses, pero yo, por mi parte de política, mato. Bueno, pues moi ben, tráeme eso. Pero entón, oye, Miley Cyrus, por que se fixou famosa? Porque primeiro foi chica Disney, non? Nunha serie de Disney Channel, se non Hannah Montana. Ora, efectivamente. Ora como Estela Reynolds, a de la que se avecina, musa del destape. A verdade é que non che falta razón ninguna. De feito, se recordaremos a gala MTV desto dos premios, saberemos o porqué dicimos isto de Miley Cyrus, verdade, Alberto? Eu estou de acordo contigo, pero o realmente alarmante é que hai xente que lle gusta ese tipo de espectáculo, non? Que dé vergonza, así, sendo claro, dá vergonza. A música é boa, non deixa de ser comercial, pero... Bueno, aunque seña comercial, a min a música de Miley Cyrus non está tan mal, eh? Ai, non, ah. Vai facendo sitio... Tres acordes... Digo, temos que ir facer sitio para outro póster, para a habitación. Non colgaría un póster de Miley Cyrus. Ese póster nunca o enseña pola música. Antes colgaría un póster por Titania, antes que Miley Cyrus, eh? Entonces... Non o tens? Non o teño, Diego, non o teño. Claro. Aunque parece increíble, non o teño, eh? En fin... entón, como faríades unha parodia de Miley Cyrus? E non me digas que neste caso non o sabes, porque o sabes perfectamente. Estamos en horario infantil. Non se, no se pode decir palabra atasa. Claro. Bueno, eu invito vos a escoitar esta parodia. A min, sinceramente, a máis graciosa, evidentemente. Con razón ou sin razón, a verdade, xulcadio vos mesmos. Eu só vos digo o que se escoita. Dicen que la más puta es un tablón con pies. Me quitaron el trono, eso no puede ser. Yo siempre he sido más regalada, más barata que un disco de Gaga. Fui donde la peluquera y me cortó el pelo. Me hizo la Yuri en la cabeza y también me lo hizo en la concha. Veo un pepino ahí, insértelo aquí, revuélvelo así y hagamos ensalada. Eso es muy hot, eso es muy cool. Estoy abierta, muy abierta. Abierta de mente, no pienses mal. Y quizás también de piernas. Estoy abierta, muy abierta. Tengo un volcán activo aquí. Hará erupción al ver un maní. Yeah, yeah. No puedo caminar por el barrio. Creen al tiro que ando puteando. Me preguntan cuánto cobro la hora, que si acaso tengo habitación propia. Mis fans a Selena siempre insultaron, de zorra y puta la siguen tratando. Pero cuando saqué mi video, dijeron que estaba en crecimiento. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Estoy abierto. Sí que tengo un volcán, Alberto. Sí, creo que estas eran las palabras que se nos estaban ocurriendo. También veo a Arguiñano que falaba de hacer ensalada y esas cosas. Sí, faltó con pepinos. Faltó yo contar un chiste a todo aquí. Bueno, ¿qué opinades? A ver, contademe un poco. Muy a meu pesar. Gusto, che, verdade que sí. Está facendo unha crítica da actualidade, non? É verdad, define moi ben. Eu creo que é o que... Por que dices que define moi ben, Diego? Desarrolla esa idea. Preguntas, a ver. Desarrolla esa idea, por favor. Calquera que vise, haciendo que se pase un trozo de ese famoso videoclip, sabe perfectamente a que me refiro. Bueno, realmente aí se ves ese videoclip, inda é máis terrorífico se o ves as parodias que salían, por exemplo, na canción esta en YouTube. Se ves o vídeo mellor, alarmaste, Diego. Bueno, a Miley Cyrus o que sí que non se lle pode reprochar nunca é o nivel de hierro en sangre. Sabedes por qué? Porque come moitos martillos. Pillástelo conto, Alberto. Pillei. De feito, no vídeo hai Martíos a puntapiés, sinceramente. Sí, sí. A verdade é que esta parodia é espectacular dende o meu punto de vista, e non se podería haber feito outra mellor. É sin duda máis chistosa dos días de hoxe, non? Sí, a verdade é que sí. Igual hai no que subir a YouTube. O sea, no, xa está en YouTube. Pero poñerlle o copyright de volta e media, hombre. A ver se... Témola que parodiar, tío Maiseu, Alberto. Algún día sorprenderémoslos cunha parodia aos nosos ointes, ou non? Bueno, ti xa nos sorprenderiches no instituto, non? Bueno, foi unha pequena representación, sin máis, pero... De Pimpinela? Sí. Tamén foi unha parodia da canción de Esquéceme a da media volta, non? Unha que podedes ver en YouTube, representada por Toñito de Poi e Pili Pampín. E nada, pois... Contenos un pouco de que iba a parodia. Pois era máis ben unha recreación do que dunha muller que reclama co seu home salga do bar e vai a facer algo á casa para que non teña que facelo ela sempre. E bueno, máis ben é así do que trataba. Non nos poderías cantar así un pouco a capela aquí? Non, é que teño a voz tomada, que de tal... Chamáronos pa luar, teño os ensaios hoxe, non podo excederme. Eu creo que que vos tiñades que apuntar a la voz en Telecinco. Ou a Eurovisión, se foi o Chiquili 4. O máis gracioso é que fuches tía que te disfrazaches da tipo. Bueno, eu... Eso non ten maior relevancia. Calquera que se disfrace ben pode dar o pego de muller. Entón, non sei. No, ti disfrazaste moi ben, a verdade é que me sorprendeu moito. Ti ten cuidado que o mellor confundente, Vai a ser... Non creo que me apliquen a canción de Hannah Montana. Eu iba ca miña falda por debaixo das rodillas e sempre pura e virgen. Bueno, pero mira, vas pola calle, encontras a un vello así un pouco tal e a saber o que che dicía, Pois, posiblemente, sí. Que lle contestarías ti nese caso, Alberto? É unha crítica. Como che dixen antes, discrepo. Hoxe teño esta tarde que non sei, non me sale nada. Bueno, entón, que opinades dos carnavais que tivemos por aquí? Creo que había vos disfraces. Creo, sí, que unha pouco menos participación que outros anos. Sí, ano pasado eu estuve no Pazo de Congresos, sei que se lle pode chamar así, bueno. Pola tarde, bueno, tarde, noite, a verdade é que había bastante nivel, pero como di Diego, había escaseza de participación. Por encima non me deixaron participar. A mí que me explique a señora alcaldesa porque un grupo todo de menores si pode participar, pero un menor individual non pode participar. Diego, que creo que hai que cumplir unos requisitos, hombre. Eso hai que votar, hai que votar unha instancia no juzgado, etcétera. Bueno, pois ata aquí o programa de hoxe, non? Bueno, pero ainda nos queda aí un outro poema do noso poeta hoxe, Diego. De mesma forma que ti tes hoxe un día así un pouco tal, De discrepar todo, pois Diego vai nos sorprender cun poema. Non sei se é de Miley Cyrus. Non, é un pouco criticar. Bueno, que esta última semana foi un troido, entón vamos a falar un pouco disso. Bueno, pois deixámoslos co poema de Diego. Efectivamente. Esta semana foi o noso gran desfrutar, o de todos os anos, o noso gran carnaval. Os populares chamanse conservadores, mas non queren conservar as nosas tradicións. Pero non contaron coa xente que quere conservar o meco mailo pergón. Pois aquí os do concello moito medo teñen a que critiquemos os seus dirixentes. O meco non era máis que o maior dos xueces, que ben ardía. Notábase na xente de que no inferno tiña ganas de velo. Os do concello nada lles debe gustar que o meu disfraz algunha xente lle fara agadar. A cabeza levaba cortada, cun cartel colgando que mentiras non dicía e que agora vou ler o que poñía. Así estamos, inda que non o creamos. Son o ensino, o público, non o privado. Pero é un ministro que a cabeza mata encortada. Pois non nos deixan pensar. Nunha fábrica queren converter o ensino que están a arruinar. Pero aquí estamos nós para o ensino defender, e non ser robots. Ensino público, de todos, para todos. Quería darlle a enhoraboa a Diego. Quedaches anonadado. Impresionado. De verdad, se todos a xente pensara como a ti, está claro que habría moito máis apoio popular. Pero bueno, os estudantes, así que temos a mente un poquinho aberta. Non temos moito apoio. Claro, ¿verdad? Pero hai que seguir loitando, non nos podemos cansar. E hai que seguir loitando, manifestándose. A esperanza é o último que se perde, non, Alberto? Claro, pa que calar se nacemos berrando? Hai que non deixarse asoballar por ninguén, e menos por un partido político que quere, como ben dixo o meu compañeiro Diego, erradicar esta educación que tantos anos nos custou poñela ao dereito, por así dicilo, non? Bueno, no seguinte programa, non sei de que falaredes vos, tedes algo pensado? Temos, pero deixámolo no aire para que os nosos ointes esperen impacientes, non? Bueno, pois eu dicir que no próximo programa, na miña sección sociocultural, volvería a retornar co tema do cine, pero xa que Alberto me dixeches desas cancións, dime algunha canción así para que me vaya facendo unha idea para traela. Tamén o deixamos no aire, xa che pasarei eu. Bueno, pois ahora despedímonos cunha canción mítica, como sempre, neste caso, bueno, vai ao meu gusto, non sei se vai ao teu, Alberto. Se é comercial, non. Coldplay. Bueno, bueno. Viva la vida, sona che. Podía ser peor. Bueno, deixamos vos con Coldplay, Viva la vida. Nunca mellor dito, un título para min fantástico. E nada, hasta o próximo programa e adeus. Pillars of sand. I hear terrorism.